Zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 19 czerwca. Przed chwilą minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z ambasadorami na naradzie. Mówił, że to nie jest czas na bierną służbę zagraniczną. Akcesja Ukrainy do sojuszu znacząco wzmocni bezpieczeństwo jego obecnych członków, tak mówił w Trójce były szef Biura Informacji NATO. Ukraina może liczyć na pakiet finansowy na pokrycie najważniejszych potrzeb. To nie jest czas na bierną służbę zagraniczną, powiedział prezydent Andrzej Duda. Spotkał się w Pałacu Prezydenckim z polskimi ambasadorami, którzy pełnią służbę na całym świecie. Do stolicy przyjechało ponad 100 dyplomatów. Z przedstawicielami władzy dyskutują o najważniejszych zadaniach dla służby zagranicznej. O szczegółach Karol Surówka. Prezydent powiedział, że polscy dyplomaci muszą przyczynić się do tego, by Ukraina wygrała, a Rosja przegrała wojnę. Andrzej Duda podkreślił, że Rosjanie również w Polsce widzą albo kraj podporządkowany, albo wroga. Dlatego muszą poczuć gorzki smak porażki, by ten duch imperializmu umarł. Ponieważ duch imperializmu jest głęboko zakorzeniony w całym rosyjskim społeczeństwie. Dowodzą tego wszelkie sondaże oraz poparcie dla wojny na Ukrainie przekraczające 70%. Nie ma co mieć tutaj złudzeń. To nie jest, jak chciałoby wielu ludzi w państwach na zachodzie Europy, wojna Putina. Wcześniej polscy ambasadorowie spotkali się również z premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu mówił o tym, że najważniejszym zadaniem dla polskich ambasadorów to teraz nagłaśnianie polskiej narracji o wojnie na Ukrainie. Karol Surówka, Polskie Radio. Będzie wspólne oświadczenie kościołów grecko- i rzymskokatolickiego w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. 7 lipca oświadczenie zostanie odczytane w archikatedrze świętego Jana w Warszawie podczas nabożeństwa przebaczania i pojednania. Wydarzenie zaplanowano na kilka dni przed Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. O szczegółach oświadczenia poinformował przedstawiciel ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego ksiądz Stefan Batruch. Oprócz modlitw wspólnych będzie ogłoszone oświadczenie asygnowane przez zarówno przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jak i zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. To orędzie będzie potwierdzeniem kontynuacji, że proces pojednania trwa, on nie został zakończony. Potrzebne są dalsze kroki i do tego jest potrzebny wysiłek zarówno hierarchów, ale też historyków i osób, które nie są obojętne wobec relacji polsko-ukraińskich. Z kolei rodziny ofiar rzezi wołyńskiej wystosowały stanowisko uzgodnione z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Wśród postulatów jest m.in. kwestia ekshumacji i pochówków ofiar jako elementu niezbędnego do pełnego pojednania polsko-ukraińskiego. Rodziny ofiar domagają się również nieunikania nazwy ludobójstwo oraz napiętnowania gloryfikowania zbrodniarzy Wołnupa. Były szef Biura Informacji NATO w Moskwie, Robert Pszczel, uważa, że akcesja Ukrainy do sojuszu znacząco wzmocni bezpieczeństwo jego obecnych członków, w tym krajów frontowych. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przypominał, że od lat rozważane jest wejście Ukrainy do NATO. Decyzja co do pryncypio została podjęta na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku. Natomiast na tej drodze Ukrainie stanęła przez wiele lat ostrożność. Oczywiście mamy dodatkowe argumenty. No przede wszystkim Ukraina jest krajem, który nie tylko, że jak gdyby zasłuży sobie na to członkostwo, ale członkostwo Ukrainy w NATO byłoby znaczącym wkładem do bezpieczeństwa również obecnych krajów. Przede wszystkim państw frontowych, ale nie tylko. Argumenty, tak jak mówię, są i tu interes Polski i innych krajów jest absolutnie jednoznaczny. Robert Pszczel dodał, że publicznie powinno się zakomunikować, że decyzja o zaproszeniu Ukrainy do NATO zapadnie w przyszłym roku na szczycie sojuszu w Waszyngtonie. Dzisiaj podczas wizyty w Berlinie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Ukraina nie zostanie zaproszona do sojuszu na lipcowym szczycie w Wilnie. Dodał jednak, że zachodni partnerzy będą dalej dyskutować o sposobach przybliżenia jej do sojuszu. Będzie unijny pakiet finansowy dla Ukrainy do 2027 roku na pokrycie najpilniejszych potrzeb. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jutro Komisja Europejska ma przedstawić szczegóły wsparcia i że może to być około 72 miliardów euro. Na ten rok Unia przeznaczyła 18 miliardów euro dla Ukrainy na podtrzymanie funkcjonowania państwa. Pieniądze są przekazywane w ramach miesięcznych regularnych wypłat. Beata Płomecka. Teraz komisja ma zaproponować, by stworzony został osobny fundusz dla Ukrainy poza unijnym budżetem i by do 2027 przeznaczać rocznie taką samą kwotę, czyli w sumie ma to być pula 72 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek i bezzwrotnych grantów. Ale propozycja komisji musi być jeszcze zaakceptowana przez unijne kraje, co może być trudne, bo są one niechętne, by dawać dodatkowe pieniądze. Tym bardziej, że na przykład wzrosła obsługa pożyczek i obsługa unijnego funduszu odbudowy będzie kilkukrotnie wyższa niż sądzono w 2020 roku, kiedy go zatwierdzano. Z kolei Ukraina, jak powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów, wskazuje, że 18 miliardów euro na rok jest niewystarczające. Według mojego rozmówcy są różne szacunki mówiące o luce do wypełnienia od 4 do 11 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Mołdawia to drużyna, której nie możemy lekceważyć, zapowiada bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny. Przypomnę, że jutro Polacy w Kiszyniowie zagrają o kolejne punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy, a nasz bramkarz, mimo tego, że liczy na zdobycie 3 punktów, to zaznacza, że na ekipę z Mołdawii trzeba uważać. Nie spodziewamy się łatwego meczu. Ja byłem tutaj 10 lat temu, też byliśmy faworytami i mecz zremisowaliśmy i zagraliśmy bez nadziei na spotkanie, także żeby mecze wygrywać, trzeba grać na najwyższym poziomie, nawet z przeciwnikami, którzy wydają się potencjalnie być troszkę słabsi, ale my mamy mnóstwo szacunku do przeciwnika. Wiemy, że już w tych eliminacjach zabrali punkty Czechom. Musimy zagrać naprawdę mecz na dobrym poziomie, żeby wywieźć stąd 3 punkty. Polacy po 2 kolejkach eliminacji mają na koncie porażkę z Czechami 1-3 i zwycięstwo z Albanią 1-0. Jutrzejszy mecz rozpocznie się o 20:45. Tymczasem trwają już pierwsze spotkania w innych grupach. Do przerwy Armenia prowadzi 1-0 z Łotwą, Finlandia 2-0 z San Marino, a w meczu Ukrainy z Maltą jest bezbramkowy remis. O 20:45 rozpoczną się kolejne starcia. Ciekawie powinno być w meczu Słowenii z reprezentacją Danii, w meczu Turcji z Walią i Anglii z Macedonią Północną. Tymczasem Austriak Stefan Kraft nie wystąpi w zbliżających się Igrzyskach Europejskich. Wcześniej z występu w Zakopanem po upadku na treningu zrezygnował Norwek Halvor Egner Granerud. Na szczęście Polacy wystąpią w Zakopanem w najsilniejszym możliwym składzie. Do drużyny zostali powołani Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kasper Juroszek. Magdalinet zagra w 1/8 finału turnieju tenisowego WTA w Birmingham. Polka pokonała w pierwszej rundzie Włoszkę Jasminę Paolini 3-6, 7-5, 6-4. Też w głównej drabince znalazła się Magdalena French. To dzięki zwycięstwu w kwalifikacjach w decydującej rundzie Polka pokonała Szwajcarkę Gilles Teichmann 6-4, 4-6 i 7-5. I na koniec jeszcze przenosimy się za ocean. Bradley Beal, czołowy koszykarz ligi NBA i były klubowy kolega Marcina Gortata z Washington Wizards, zmienia klub. Amerykańskie media informują, że ze stolicy Stanów Zjednoczonych przeniesie się do Arizony. Tutejsze media transfer ten nazywają hitowym. Drużyna Phoenix Suns pozyskała największą gwiazdę Washington Wizards Bradleya Beala. Przez 11 lat występował on w klubie ze stolicy USA. Z kolei w drugą stronę do czarodziejów poszedł m.in. weteran Chris Paul. Oba kluby doszły też do porozumienia w przypadku korzystnych wyborów draftowych. Zdaniem Marcina Gortata, który w ostatnich miesiącach pracował Wizards jako trener podkoszowych, takie działania są niezbędne, bo jego zespół musi przebudować skład. Potrzebujemy pewnych zmian, musimy przeanalizować wiele rzeczy. Mijąc 3 takie gwiazdy jak Bradley Beal, Kuzma i Porzingis, nie jesteśmy w stanie dostać się do play-inów, no to pokazuje, że coś jest dalej nie tak w naszej organizacji. Marcin Gortat przez blisko ostatni rok pomagał sztabowi szkoleniowemu Wizards. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paklowski. Muzyka.

Rozpoczyna się dzisiejsza trzecia fala PJ Harvey's ze swojego ostatniego, najnowszego singla. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński w studiu. I Marek Hordniczy także w studiu. Nie wiem, czy też masz, Marku, takie wrażenie i państwo może, że PJ Harvey jak śpiewa, to jest tak złota, ale skromna. Tak delikatnie, a dobitnie. I na paluszkach, i z trenem. I tak długim. Możemy wymieniać te i cechy. 24 i 25 października w Warszawie, proszę nie przegapić. Czekamy na sygnał od PJ. Ale nie tylko od PJ, bo 1 z kolei lipca, czyli już niebawem w Łodzi w ramach Sound Edit Festiwalu zagra inna wspaniała wokalistka Lisa Gerrard z zespołu Dead Can Dance, ale nie tylko ona z zespołu Dead Can Dance, bo Jules Maxwell, który jest muzykiem, który gra na koncertach Dead Can Dance, będzie jej towarzyszył i będą grali swój autorski materiał. I jak państwo tam przyjdą, to prawie możemy obiecać, że będą państwo bardzo dobrym człowiekiem przynajmniej jeden dzień. Bo Dobry Człowiek, Formy Planet na początek, drugi utwór naszej trzeciej fali. Dobrym formy planet, w bardzo dobrej formie. Jurewicz, Stachura, Noskowiak, Pawłowski, czyli Made in Poland, bielizna, blender z jednym, zblendowani, wspaniały efekt. Dobrym człowiekiem to nagranie z płyty Kosmos jest wszędzie, co jest prawdą nie tylko w roku Kopernika, także mam nadzieję, że sprawiliśmy Państwu przyjemność formą planet. No a teraz będzie aferka, no bo to była afera w sumie bardzo duża. O ten utwór między zespołem Killing Joke i zespołem Nirvana, bo faktycznie riff i jego użycie jest bardzo podobne w tym utworze do Come As You Are Nirwany. Było trochę dymu, ale ostatecznie sprawa wydaje się, że została między panami załatwiona. Kilka milionów dolarów jest jakby nic. Nie znam szczegółów, mówiąc szczerze, ale chyba pokojowo się to wszystko zakończyło. Killing Joke, 80s. I have to push, I have to Jak dla mnie podobieństwo oczywiste. Znaczy Nirvana, nawet jeśli nieświadomie, to po prostu zagrali te same... Ale bo to nie tylko riff, tylko też ten sposób podania, użycia. Podania. Dokładnie tak, ale nie aż tak oczywisty plagiat jak przy Jerzym Kosińskim i Dołędze Mostowiczu, który po prostu karierę Nikodemadyzmu przeniósł do Stanów i ogrodnikiem tam się zabawiał. Ale dobra, słucha się Killing bardzo dobrze, do Nirwany też będziemy wracać, więc... Nie uczestniczymy w tej wojnie. Nie uczestniczymy, a teraz nawet troszkę się uspokoimy, bo Killing Joke grało dosyć ostro, a my zagramy teraz dosyć refleksyjnie, bo przed nami zespół The Art of Noise, utwór smaczek. Island. Ale to jest w ogóle ciekawostka, bo to jest z takiej płyty, która nosi tytuł The Ambient Collection i to jest płyta, w której realizacji maczali palce tacy ludzie jak Youth, między innymi z Killing Joke, a również Dr. Patterson z zespołu The Orb, a zatem przed nami The Art of Noise Island. ambientowe wersje utworów The Art of Noise, płyta z 1990 roku i myślę, że obecność Youtha i doktora Alexa Pattersona z The Orb bardzo dobrze tej płycie zrobiła, bo oczywiście wersje wyjściowe są wspaniałe, ale ta płyta tworzy monolit, jest kapitalnie spójna. Słucha się jej od A do Z, kiedy będziecie Państwo może mieli ochotę któregoś razu popołudnie, niedzielne, słoneczne, puścić całą tę płytę, to bardzo serdecznie polecam. Nie trzeba chodzić do metodystów, żeby zrozumieć tekst. Bardzo, bardzo dobrze się słuchało The Art of Noise, a teraz będziemy mieli okazję zajrzeć do Służew nad Dolinką, Stara Wiara, Balkan Electric. Myślę, że Państwo pamiętają. Fiolka już u nas była, ale tym razem ze Sławkiem Starostą. No, to będzie Sarajewo. Chyba jedna z najpiękniejszych takich, co się nie zestarzały, kompozycji Balkan Electrików. Posłuchajmy. Polska też miała swój elektroniczny duet. I to jaki? Fiolka Najdenowicz, Sławek Starosta. Sławek zresztą grał kiedyś w kosmetykach Miss Pinki. Nie wiem, czy pamiętasz taki... Oczywiście, no właśnie. Miss Pinki, już wiadomo. To jest bardzo ciekawy głos zespół. Fiolki, słuchaj, jak ja żałuję, że nie zajął się nią Malcolm McLaren, bo to by dopiero była... To by dopiero było. To by dopiero była. Bo naprawdę, Fiolko, jeśli słuchasz, to my byśmy prosili, żebyś zaśpiewała coś nam jeszcze. Jeszcze. Już raz prosiliśmy wtedy, kiedy graliśmy ją solo. I nic. I nie zaśpiewała od tego czasu już tydzień. No będziemy tak apelować do skutku. No właśnie, a teraz właśnie wyrzeczony Malcolm. I to nie jest jakimś tam chowający się za rozwydrzoną młodzieżą z dagrawkami w uszach i kłódkami na szyjach, ani nawet za przeuroczym Adamem i jego mrówkami, tylko sam z siebie Malcolm stanie i zaśpiewa 3-4.

Jego dyskografia nie jest wprawdzie imponująca, myślę o tej dyskografii solowej, ale kilka świetnych nagrań na płytach Malcolma McLarena możemy znaleźć. Ten, który wysłuchaliśmy, oczywiście, że tak, ale wspomniałbym również Paris, cudowny zupełnie duet z Catherine Deneuve. Malcolm McLaren, i tu musimy uderzyć się kilka razy w piersi, bo Marek nie było się go. Uderzył, ja jeszcze nie bo nie było ale, Malcolma. A, ale mówiliśmy o ale biorąc pod uwagę, ile, jak ważne zespoły prowadził, czy menadżerował im, to chyba spore zaniedbanie, ale dzisiaj to zaniedbanie, mam nadzieję, troszeczkę odrobiliśmy. Bardzo nawet. Słuchaj, teraz mam pytanie dla ciebie. Czy wiesz, jak teraz młodzież mówi na bojówki? Na bojówki? No, bojówki chyba. No właśnie, słuchaj, nie. Cargo, wyobraź sobie, że mówią teraz cargo. Powiem, to po prostu młodzież się pacyfizuje i bardzo dobrze może, ale... Żeby nie było skojarzeń z wojną, chyba, z bojowaniem. Chyba o to chodzi, ale myślę, że kamuflaż pozostał kamuflażem. Posłuchajmy zresztą. Oby. Kamuflaż z płyty Voices and Images. To była niemiecka odpowiedź na Depeche Mode i jakkolwiek późniejsze płyty świadczą o tym, że to jest dosyć niesprawiedliwa terminologia. Tak, ta płyta była bardzo wyraźnie inspirowana Depeszami, ale tej płyty wciąż słucha się bardzo dobrze i jest takim, myślę, że można powiedzieć, że takim dosyć istotnym punktem w dyskografii Niemców. Później z czasem zyskiwali niepodległość. Dziś jest to jeden z najbardziej znanych elektronicznych zespołów z Niemiec. Mhm. Nagrywałem do dziś, choć dawno niczego nie było. Mam nadzieję, że pojawi się niedługo. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że utwór, choć pozornie sielankowy, to tam się krył jakiś mrok. Zdecydowanie. To jest to samo, co zresztą... Coś tam się skradało. Teraz będzie pogodnie. Brzuska de Paulus, biegną dziewczęta, biegną chłopacy. To jest naprawdę coś fantastycznego. Ci faceci z Totartu potrafili w zabawę i nadal potrafią. Poezja, haiku, komiksy, teledyski, filmiki, skecze, wszystkiego tam było. Należą im się pozdrowienia, także Paweł, Darek. Paweł, siema. Darek. Pozdrowienia serdeczne. A dziewczyny rzeczywiście biegną. Nie tylko dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale po prostu tak dla wszystkich chcę Państwu powiedzieć, że my z Markiem stoimy na takiej pozycji, że jednak wolność nie musi się kłócić ze zdrowym żywieniem. Nie tak musi. Tylko chciałem tutaj powiedzieć. Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz i Paweł Paulus-Mazur to nie są muzycy i postaci, które łatwo powiązać z rokiem progresywnym, przyznasz. Ale oni byli progresywni, to na maksa, w myśleniu po prostu wręcz tak. Orient Express. Poczucie humoru wspaniałe, które zresztą cechuje Roberta Fripa, lidera zespołu King Crimson, ponieważ dziś znów będzie mały ukłon pod adresem miłośników rocka progresywnego, choć King Crimson w latach 80. na słynnej trylogii kolorowej. To nie był ten King Crimson z lat 70. Piękne płyty, bardzo je lubię. Płyta Beat dzisiaj przed nami, druga po dyscyplin część kolorowej trylogii. Karmazynowego króla, dobrze powiedziałem, udało się. Słuch. I powiem ci, że pamiętam moment, kiedy na początku lat 90. będąc w Paryżu, zakupiłem tę płytę na winylu. Posłuchałem jej kilkadziesiąt lat później, bo słuch, dopiero wtedy miałem... Powiało wielkim światem. Dopiero wtedy już, kurczę. Kupiłem po wielu latach gramofon i wreszcie puściłem sobie tę piękną, piękną płytę. King Crimson, Two Hands. Romantycznie. Rzadko u nas puszczana, ale to przepiękna piosenka. Taka skromna bardzo, można powiedzieć. Nie rozbuchana, jak to często w przypadku King Crimson. Aranżacyjnie, instrumentalnie, taka wyciszona niesamowicie. I to też była siła płyty Beat, z której utwór Two Hands pochodzi. Tak, rozmarzyłem się. A my rozmawialiśmy o Zoo przed chwilą. Czy pytałem, Marka, czy widział Zoo w Opolu? I nie widział. Proszę nie obejrzeć. Widział. Nie byłem nawet w nim, bo może gdzieś tam z daleka widziałem. Jest przepiękny, ale... klimatyczny, w ogóle najfajniejszy na świecie. Zuluk właśnie teraz będzie, tak na zakończenie płyta tej godziny. A trzecia fala popłynie już o 23 albo 5. Zobaczymy.